الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام أجمعين، أما بعد، يقول الإمام العالم إمام أهل السنة والجماعة أحمد ابن حنبل رحمه الله تعالى في أصول السنة، قال رحمه الله: وقتال اللصوص والخوارج جائز إذا عرضوا للرجل في نفسه وماله، فله أن يقاتل عن نفسه وماله ويدفع عنها بكل ما يقدر، وليس له إذا فارقوه أو تركوه أن يطلبهم ولا يتبع آثارهم، ليس لأحد إلا الإمام أو ولاة المسلمين، وإنما له أن يدفع عن نفسه في مقامه ذلك، وينوي بجهده أن لا يقتل أحدا، فإن مات على يديه في دفعه عن نفسه في المعركة فأبعد الله المقتول، وإذا قتل هذا في تلك الحال، بهذه نسخة هنا وإن قتل هذا في تلك الحال، نعم، وإن قتل هذا في تلك الحال وهو يدفع عن نفسه وماله رجوت له الشهادة كما جاء في الأحاديث وجميع الآثار في هذا إنما أمر بقتاله ولم يؤمر بقتله ولا اتباعه، ولا يجهز وهذا هو الأصح، ولا يجهز عليه إن سرع أو كان جريحا، وإن أخذه أسيرا فليس له أن يقتله ولا يقيم عليه الحد، ولكن يرفع أمره إلى من ولاه الله فيحكم فيه، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. طيب، katika eneo hili barakallahu fikum anazungumzia al-imamu rahimahullahu ta'ala al-imamu Ahmad mas'ala ya qitalu al-bughati wal-khawarij, mas'ala ya kupigana na waovu maadui pamoja na makhawarij, ndio mlango ambao ameuweka hapa al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Qitalu al-bughah, baadhi ya chapa zimeandika qitalu al-lususi wal-khawariji jaizun. Al-lusus ndio hao al-bughah, lakini al-lusus unakuwa ni wasfun akhas, ni wasifu maalumu wa hao maadui, na unaposema albughatu ni wasfun aam, ni wasifu ulioenea zaidi. Yashmalu al-lusus wa ghairahum min albughah, wasifu huu utawachanganya hao lusus, utawaona kina nani lusus na wengineo katika waovu. Kwa hivyo ni masala haya, qitalu al-lususi wal-khawarij, اللصوص بارك الله فيكم ni jamu lis, al-lusus ni wingi wa al-lisu. Kwa hivyo al-lusus hum kutaa turuq, ni wale ambao wanazikata njia za watu, wanawasubiria watu katika mabarabara huko na vichochoro, kisha wakawavamia na kuwapora mali zao, wakawajeruhi katika miili yao, na madhara mengine mbali mbali ambayo hufanywa na watu hawa. Baadhi ya ulama wanasema al-lusus ni wezi, lakini wale wezi ambao mara nyingine huiba bila ya kujificha, hawajali, wanaweza wakavamia mchana dhahiri shahiri na wakafanya uhalifu. Al-lusus ni majambazi kwa lugha nyepesi ya Kiswahili. Wa al-khawariju wanafahamika ni jamu khariji, ni wingi wa khariji. Al-khawariju ni wengi, makhawariji, na akiwa mmoja ni kharijiyun. Pamoja kwa matumizi ya Waswahili, utawasikia hawatofautishi baina ya wingi na umoja, wakitamka makhawariji. Tunakwambia yule khawariji yule, pia atasema wale makhawariji, sawasawa useme yule khariji na wale makhawariji, kwa sababu khawariji ni wengi wa kharijiyun mmoja. Kwa hivyo hii lugha tuibadilishe, tulabul ilm, yule khawariji kabisa bwana, badilishe hiyo, yule khariji na wale makhawariji. Kwa hivyo al-khawariju jamu khariji, ni wingi wa khariji mmoja, wakiwa wengi wanaitwaje? Al-khawariju. Kuna taarifati nyingi za kuwaelezea hawa, lakini taarifu ambayo ni aamu wa ashmal imetajwa na baadhi ya ulama, wanasema hum man kharaju an ta'ati al-imam al-muslim وأعلنوا عصيانه وتمردوا عليه وهم الذين يكفرون المسلمين بالكبائر دون الشرك والكفر. هوا ديو مخوارج، مخوارج هم من خرجوا عن طاعة الإمام المسلم، نوالي أنباو ومتوكا كتك طاعة يمتوالى مسلم waasi. Waalanu isyana, bali wakautangaza wazi wazi, wakatangaza wazi wazi kumuasi huyo mtawala. Na kama inavyoelezwa, al-khuruju huwa inaanza kwa maneno inafuatiwa na matendo, wataanza kumtukana mtawala, kumlaani, na kisha baada ya hapo watabeba silaha na kuanza kupambana naye. Kwa hivyo a'lanu isyana, na wakatangaza kumuasi huyo mtawala. Watamaradu alayhi, na wakamkiuka yeye, wakina naye kinyume. Hawa ndio makhawarij. Kadhalika makhawarij katika wasifu wao, humu alladhina yukaffiruna almuslimin bilkaba'ir, na ndio wale ambao wanawakufurisha Waislamu kwa sababu ya madhambi makubwa. Mtu akifanya dhambi kubwa ambalo hata aliyefikia ushirikina na ukafiri, kwa wao ni kafiri. Kwa hiyo wakawakufurisha walevi, wakawakufurisha wazinifu, wakawakufurisha walariba na mfano wa hawa katika wenye kufanya madhambi makubwa. وهم الذين يكفرون المسلمين بالكبائر دون الشرك والكفر مذهب مكبو ambao hayajafikia kiwango cha shirki na ukafiri makawarij tumewazungumza sana kwa hivyo al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala anazungumza kupigana na watu wa sampuli hii al-lusus majambazi watekaji nyara kadhalika kupigana na makhawarij. Qala rahimahullahu ta'ala, amesema rahimahullahu ta'ala, wa qitalu al-lususi, na kupigana na majambazi watekaji nyara. Wa qitalu al-lususi, na kupigana na majambazi, wal khawariji, na makhawariji, firqatun dhalla, pote potevu kabisa ina. Wa qitalu al-lususi, na kupigana na majambazi, wal khawariji, na makhawariji, jaizun, kuna juzu. Idha aradhu lirajuli, pindi wakimvamia mtu. Aradhu ay hajamu alayhi, wakimvamia. Idha aradhu lirajuli, pindi wakimvamia mtu. Fi nafsihi, katika nafsi yake. Wakataka kumdhuru, kumjeruhi au kumuua. Wa malihi, na katika mali yake. Na hii ndio ile inaitwa katika lugha ya kifikihi daf'u sa'il, ay daf'u al-mu'tadi, kumzuia ambaye anataka kufanyia dhulma wewe, ima anataka kukudhuru wewe mwenyewe kwenye nafsi yako au wale uliokuwa nao, labda anataka kuidhuru familia au ana lengo la kupora mali. Ha? Basi watu kama hawa sisi tumeruhusiwa kupambana nao kwa kile kiwango cha kujitetea na kuuzuia uadui wao, biqadri almustataa, kwa kiasi ambacho wewe utaweza . Kwa hiyo anasema hapa, falahu an yuqatila an nafsi, falahu an yuqatila, anaruhusa yeye apigane. Falahu an yuqatila, anaruhusa yeye apigane. An nafsihi wa malihi, kwa ajili ya kuitetea nafsi yake na mali yake. Falahu an yuqatila, anaruhusa yeye apigane. An nafsihi wa malihi, kwa ajili ya kuitetea nafsi yake na mali yake. Ay difa'an an nafsihi wa malihi, kwa ajili ya kuitetea nafsi yake na mali yake. Wa yadfa'u anha, na aitetee hiyo nafsi. Wa yadfa'a anha, na aitetee hiyo nafsi. Ma'tufu yakule an yuqatila, ndio maana pia fi'il imekuwa ni mansub kwa ile an iliyotangulia kule. Wa yadfa'a anha, na aitetee nafsi hiyo. Bikulli ma yakdiru, kwa kila ambalo. Bikulli ma yakdiru, kwa kila ambalo analiweza. Pambana kuitetea nafsi yako, kwa sababu unadhulumiwa wewe kama Allah subhanahu wa ta'ala alivyotuambia katika suratul Baqara, faman i'tada alaykum fa'tadu alayhi bimithli ma'tada alaykum, yule ambaye ataufanya uadui juu yenu, basi na nyinyi msilegee ukasema hewalla bwana, hewalla bwana nitafanyaje. Fa'tadu alayhi, na nyinyi fanyeni uadui juu yake. Bimithli ma'tada alaykum, kwa kiwango kile kile ambacho yeye alifanya uadui juu yenu, msichupe mipaka, bali kama atakavyoeleza Sheikh rahimahullahu ta'ala, zimekuja dalili za kwamba mwenye kufanya hivyo ni katika mashahidi lao wakiuawa. Alladhi yadfa'u an nafsi wa an irdhi wa an mali, mtu ambaye anaitetea nafsi yake au anatetea heshima yake, mtu ataka kuleta kufanya uadui kwa ahali yako au ahali zako, waliyadhu billah, mbele yako, au anataka kuchukua mali yako na wewe una uwezo kupambana, pambana kwanza. Hata ikitokea umeuawa wewe, basi umekufa shahidi. Na ikitokea kwa bahati mbaya katika mapambano yule adui yako akafa ukamuua wewe, basi la alaika shay, wewe huna dhambi lolote la kuua, kama tutavyoona inda Imam Tirmidhi, hadithi mashuhuri sana, hadithi ya Sa'id ibn Zaid radhiyallahu anhu qala sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, nilimsikia mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul, anasema man qutila duna malihi fahuwa shahidun, yule atakayeuawa chini ya kuitetea mali yake huyu ni shahidi. Wa man qutila duna dinihi fahuwa shahidun, na atakayeuawa chini ya kutetea dini yake huyo ni shahidi. Wa man qutila duna damihi fahuwa shahid, na atakayeuawa chini ya kutetea damu yake huyo ni shahidi. Wa man qutila duna ahlihi fahuwa shahidun, na atakayeuawa chini ya kutetea ahali zake, wake zake, watoto wake, jamaa zake, huyo ni shahidi. Wa kullun bihasabihi, na kila mmoja atapata daraja la shahada kwa kiwango chake. Shahidul ma'araka, yule shahidi anayefia katika uwanja wa vita akipigania dini ya Allah na kusambaratisha kufuru, dhaka a'zamu daraja wa ajal, yule daraja yake ni kubwa zaidi, daraja yake ni tukufu zaidi kuliko hawa mashahidi wengine. Naam, lakini wote ni mashahidi. Kwa hivyo tunaruhusa ya kujitetea sawa. Ndio maana ni vizuri katika miji ambayo ina uadui au pamekithiri uhalifu ukachukua tahadhari. Allahumma, ila katika miji ambayo amani imetanda na kutawala, hakuna shida. Lakini katika miji ambayo ina uadui, chukua tahadhari. Wewe unajua kabisa mtaani kwetu kuna wakabaji, watu wanakabwa kweli kweli, alafu na wewe ni mtu wa kuchelewa, taimu za wakabaji ndio taimu za kutoka unakwenda kibaruani au ndio taimu unarudi nyumbani, chukua tahadhari, usipite njia za vichochoroni. Ni tahadhari hiyo. Njia zenye giza, kuna njia zina mwanga au zina watu, pitia huko, chukua tahadhari. Au una kijisenti, unaweza ukachukua usafiri ukawa na mwenzako, angalau mko wawili na bodaboda wako, ushachelewa, chukua tahadhari. Na ikiwa hakuna budi, njia ni hiyo hiyo na ushachelewa, chukua tahadhari. Basi hata kijimundu basi huna, watu wanakagwa kwelikweli, hata kile kisu kidogo cha kumenyea machungwa huna, chukua tahadhari kama hiyo, kwa sababu ya uhalifu kuwa mkubwa. Kadhalika tumeona ni ruhusa pia unapovamiwa na wahalifu kama majambazi, ni ruhusa kupambana. Haina maana kwamba ukiona kwamba nguvu ya maadui wale ni kubwa, haina maana kwamba haifai kusarenda, tukaangalia maslahi. Na wakati mwingine hawa wahalifu wanakuhiarisha kwamba tumekuja hapa hataki matatizo na wewe, tupe hela, tumeelekezwa hapa. Sasa ukiangalia hela unazo, na pale nyumbani pana wake zako, pana watoto, pana wazazi, kuna mama yuko, jamaa ameshatanda, huyo ana bunduki amesimama mlangoni, mwingine yuko getini, mlinzi ashapigwa kudu zamani kabisa, na wamemjaza matambara mdomoni mlinzi unayemwamini. Ukiangalia waya za kamera wamekata, simu washachukua. Haya, uwezo kupambana nao pale haupo, wape hizo hela. Haya ndio maslahi, utasalimisha madhara makubwa sana. Na kuna wengine wako wazi kwamba sisi hatutaki pesa, wala tumtaki mke wako, wala tutaki watoto wako, tunakutaka wewe. Kwa maana usipopambana watakudhuru, na ukipambana watafanyaje? Watakudhuru. Bora nini? Bora kupambana, potelea mbali mbele ya safari. Wa hakadha. Tumeelewana eh? Haya, lakini anaeleza al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, walaysa lahu idha faraquhu, na hana ruhusa yeye, hadha alladhi yudafi'u an nafsihi, huyo ambaye anaitetea nafsi yake. Walaysa lahu, na hana ruhusa yeye, idha faraquhu, pindi watakapopishana naye. Na hili latokea eh, watu wamekulia timing alafu wakakosea eh? Wao wanaingia ofisini kwako, wewe unatoka, umepishana nao, pengine umejua kabisa hawa vibaka au wametumwa kwangu, lakini ndio mshapishana, usirudi eh? Allah amekusalimisha, la tatamannau liqa al-adu, wasalu Allah al-afiya, msitamani kukutana na adui, na muombeni Allah afia. Basi wewe ondoka, pengine ukatafuta namna nyingine kukusanya watu, au ukatafuta askari ukaja na nguvu zaidi. Useme kwamba mimi narudi huko huko, umbavu wao. Walaysa lahu, na hana ruhusa yeye, idha faraquhu, pindi watakapopishana naye au majambazi eh, au tarakuhu, au watakapomwacha. Kwa maana ya kwamba mmepambana kisawa sawa, hawa wakaona huu mziki huu mnene huu, kama wanaosema vijana eh, hapa shughuli nzito, wakakimbia, pigwa mkono kisawa sawa, wakaona tumuache. Au pengine Allah amekujalia una mbio, hukupigana lakini ukafungua turbo, walivyokutizama kama ulikuwa mrefu mpaka umekuwa mfupi, wao wenyewe wakata tamaa, hichi chuma tukikamata wakakata tamaa wenyewe, wakageuza, bwana tumwacheni bwana. Au ukaomba msaada wa makelele, ukapiga nduru, piga ukunga kweli kweli, watu wakaanza kufungua milango, au watu wakaanza kuelekea kule kwenye zile kelele, wakakuacha. Inatokea wakati mwingine hawa wahalifu wanakuacha kwa namna yoyote ile. Basi sikiliza adabu hizi, walaisa lahu idha faraquhu, na hana ruhusa yeye pindi watakaopishana naye. Majambazi wameingia, wewe unatoka, mmeshapishana tayari. Au tarakuhu, au watakapomwacha yeye kwa sababu yoyote ile eh, hana ruhusa yeye, ayatlubahum, kuwatafuta wao. Usirudi tena kuwatafuta, mtamsaka mmoja mmoja, wamepita huku, wamepita hapa, sio kazi yako wewe. Sema alhamdulillah ala salama, si ndio eh? Shari haifuatwi, sababu hakuna bingwa wa shari. Unaweza ukaotewa eh? Hayo si yapo bwana. Hao wenye kareti wanaotewa au unasemaje? Na kareti zako mtu ashakuotea na nondo sasa. Kuna kareti hapo, nondo moja umepoteza fahamu kabisa, wengi milango naona miwili miwili, madirisha matatu, huwezi pigana hapo. Na kuna wengine wana silaha, lakini wanakuja watu wenye silaha, ashajua huyu bwana ana silaha tena kubwa na ndogo, wanakuwahi getini tu tayari, tupe mzee unachuma, tunajua tunaomba bwana, sisi tumekuja na ile nyuma deli yake eh, labda una kibereta chako na kijimuzbag, wao wamekuja na submachine gun au AK-47, nakwambia tumekuja na ile new model, tupe hii ndogo, alafu kuna ile kubwa tena ndani ukailete pia. Wanakuwahi, toa magazini wanatupa kule. Haya, marudi yako haya hapa, tuzungumze mambo yetu fedha sheikh. Basi yanatokea hayo, alis kadhalik. Naam, nasallallahu alaihi wasallam. Watu wana shari hawa, kwa hivyo wakimwacha si ruhusa kufanyaje? Kuwatafuta eh? Wala yatba atharahum, na wala asizifuate athari zao, asianze kufuatilia nyendo zao. Wala yatba atharahum, na wala asifuate athari zao. Umeenda wapi? Umetelea wapi? Aa, hiyo sio kazi yako. Laisa li ahadin, haliwi hili kwa yoyote. Laisa li ahadin, haliwi hili kwa yoyote. Hili la kuwasaka wahalifu na kufuata athari zao mpaka uwakamate, hili si jukumu la kila mmoja. Laisa li ahadin, haliwi hili kwa yoyote. Illa al-imama, isipokuwa mtawala, yeye ndio ana mamlaka ya kuwasaka hao. Na al-imamu hapa ni al-imamu al-a'zam, ni yule imamu mkuu, khalifatul muslimin. Hili ndio jukumu lake. Laisa li ahadin illa al-imam au wulata al-muslimin, au watawala wa Uislamu. Anakusudia nani hapa? Wulata al-muslimin mimman yuayyinuhum al-imamu al-a'zam, watawala wa Kiislamu, katika wale ambao anawaainisha imamu mkuu. Maana mtawala anakuwa na magavana, anakuwa na wasaidizi, kama unavyoona leo marais wa nchi wanakuwa na wasaidizi wao eh? Wana wakuu wa mikoa, wana wakuu wa wilaya, wamewapa dhamana katika maeneo mbalimbali na wengineo. Basi jambo la kuwasaka wahalifu litabakia kuwa ni jukumu la imamu mkuu au ulatal muslimin, au watawala wengine wa Waislamu. Yaani wale ambao imamu anafanyaje? Anawateua na kuwapa dhamana. Wewe kazi yako nini? Innama lahu, hakika si vinginevyo, wajibu wake yeye. Ma yajibu alayhi, innama lahu, na hakika si vinginevyo, wajibu wake yeye huyu anayejitetea. An yadfa'a an nafsihi, ni kuitetea nafsi yake. Innama lahu, hakika si vinginevyo, wajibu wake yeye. An yadfa'a an nafsihi, ni yeye kuitetea nafsi yake. An yadfa'a an nafsihi, ni yeye kuitetea nafsi yake. Fi maqamihi dhalik, katika eneo lake lile, pale ambapo umevamiwa, basi pambana pale. Sasa wakikuacha wakakimbia, baada ya hapo majukumu ni ya nani? Majukumu ni ya serikali, ya watawala. Sasa kwa hiyo peleka ripoti, jamani nilivamiwa, nimekabwa jamani, kadha. Wao sasa wachukue hatua za kufuatilia mambo, na hili la maslahi. Unaweza ukachukua maamuzi wewe peke yako, madhara yakawa makubwa zaidi. inawezekana ukadhurika wewe, kwa maana labda wale wamejipanga zaidi, wewe wamekimbia alafu unawakimbiza kule unakoenda, kumbe ndio chimbo lao. Ukifika kule ndio wako wengi zaidi, wanakuambia umejileta mwenyewe. Au ukamkimbiza ukampata kwa ile jazba, ni mtu wa kumtia viboko tu, alivyo kumtia viboko tu au ukamfinya finya ukamtia makofi, teja kachoka, kumbe kwa ile jazba ushamkamata, ukajikuta umempiga pigo la kumuua, wala halikuwa si mtu wa kuuawa, itakuwa uliouwa nani? Ni wewe. Wahakadha qala wa yanwi bijahdihi an la yaqtula ahada, na anuie kwa pupa yake yote, ay bikaddihi bijahdihi, ay bikaddihi wa yanwi bijahdihi, na anuie kwa pupa yake yote, an la yaqtula ahada, kwamba asimuue yoyote katika wale ambao wamemvamia. Yani pambana hali ya kuwa unanuia kwamba nisimuue mtu hapa, kule kumuua itokee hakuna namna, sawa na ndio maana wanasema daf'u sa'il, kumzuia adui au kujitetea kuna hatua zake. Ikiwa mathalan utaweza kumzuia adui na kujitetea na mtu jambazi mathalan, bikalamin, kwa maneno tu, akaweza kukimbia mathalan, basi kwanza tumia maneno, usiende kwenye hatua ya mbali. Mfano mtu ana silaha, Allah amekuamsha, unamsikia kibaka uwani huko kwenye banda lako la kuku, kufungua pazia kashaingiza kichwa kwenye banda. Anza na hatua za kawaida, kumsemesha, labda aache akimbie au kumshtua, kama ni silaha ukaipiga juu. Sasa huyu mtu unaanzaje na hatua ya kuua? Yuko kwenye banda la vikuku, mwenye mwana mkuku wale, alafu unamuua. Umeanza hatua ya mbali, dafu sa'il, kuna hatua zake. Wewe hapo utaambiwa umeua, palikuwa hapana haja ya kufanya hivyo, bali mwingine unaweza kumkamata. Sasa kumkamata vizuri tu, watu wanawakamata vizuri tu, kapigia na simu jamaa yuko kwenye banda, akajikuta amezungukwa, basi ilikuwa ina sababu ya kumuua. Au mayowe, kama sio habari za silaha, watu wangapi wanafanya hivyo? Miamka unaona wezi, unapiga kelele tu majirani zako, wezi jamani, wezi. Jamaa wakishasikia kelele wanafanyaje? Wanaondoka zao. Tumia hatua hiyo kwanza kuomba msaada. Na kuna mwingine unaweza ukamzuia kwa kumpiga tu, kamkata makofi ya sawa sawa, kata makofi kweli kweli. Basi tumia hayo makofi, kwa sababu una uwezo wa hilo, usiende kwenye kutumia rungu sasa au nondo, wakati unaweza kumdhibiti kwa mkono tu. Huo ndio Uislamu. Mwingine unaweza ukamdhibiti kwa kumkata kiungo mathala, basi usimkate shingo. Wajua nikimgusa hapa atatulia, mfano mshipa ule wa kisigino atakaa, basi kwa nini unamkanda shingo? Kwa unatanguliza kile chepesi kisha kizito, kwa sababu lengo lako sio kumuua, ni kujitetea tu kwenye ile hatari. Unatamani pia baadaye na hiyo kazi yaiache, na pengine ni Muislamu mwenzako, sheitani amemghilibu na uovu umemghilibu. Majambazi wangapi leo ni khamsa salawati bwana? Majambazi wangapi, watu wa kheri kabisa, ahlu shura, jambambiza, kwa majambazi kabisa, vibaka, wakuraji, tunajulikana umu. Kwa hiyo kuna haja ya kuchukua hizo hatua ndogo kwanza kabla ya hatua kubwa. Mmenielewa? Na mambo ya msingi sana. Qala ash-shaykh rahimahullah, baada ya kusema wayanwi bijahdihi, na anuie kwa pupa yake, an la yaqtula ahadan, asimue yote, sawa eh? Fa in mata ala yadayhi fi daf'ihi an nafsihi fi al-ma'rakati fa ab'ada Allahu al-maqtula, wa hadha du'a'un ala al-maqtuli al-mujrim min al-imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Anasema fa in mata, ikiwa atakufa nani huyo al-lis, huyo adui huyo eh, fa in mata ala yadayhi, ikiwa atakufa huyo mhalifu huyo, ala yadayhi, juu ya mikono yake, fi daf'ihi an nafsihi, katika kuitetea kwake nafsi yake, fi daf'ihi an nafsihi, katika kuitetea kwake nafsi yake, fil ma'araka, katika mapigano, wakati unajitetea, kwa bahati mbaya akafa kabla hajakuwahi, ukafanyaje? Ukamuwahi, ukusudia pigo la kumuua, lakini kafa. Sasa Sheikh anasema fa ab'ada Allahu al-maqtul, Allah amweke mbali na rahma zake huyo aliyeuawa, lannahu mujrim. Fa ab'ada Allahu al-maqtul, Allah amweke mbali na rahma zake huyu aliyeuawa. Kwa sababu kweli ukiangalia hadithi zilivyokuja, ni mtu wa nar, huyu ni mtu wa motoni. Huyu ndio wanasema ulama, fahadha duaun, hii ni dua ala almaktuli almujrim, akiombewa yule aliyeuawa ambaye ni muovu, min alimami Ahmad rahimahullahu ta'ala. Hii ni dua kutoka kwa nani? Kwa alimamu Ahmad rahimahullahu ta'ala. Katika sahihi Muslim imekuja hadithi anna rajulan jaa ila nabii sallallahu alaihi wasallam, siku moja mtu mmoja alikuja kwa mtume alayhi salam, faqala ya rasulullah, ewe mtume wa Allah, araaita in jaa rajulun yuridu akhdha mali, waonaje ya rasulullah, akija mtu anataka kuchukua mali yangu? Mtume alayhi salam akamwambia fala tu'tihi malak, usimpe mali yako. Hebu ukaze kwanza kidogo eh? Shekhe, hata ujachezea kofi, unafungua draw, kaza kidogo eh? Na mtu mwingine anaona mdhaifu, naweza nikatoka naye na huo mlango tukapambania nje huko. Fala tu'tihi malak, usimpe mali yako. Qala araita in qatalani, huyu bwana akasema waonaje Rasulullah, akipigana na mimi, akianza kupigana. Qala faqatilhu, akasema pigana naye, qatilhu. Qala araita in qataltuhu, imekuja araita in qatalani, waonaje akiniua? Qala fa anta shahidu, tumekamwambia wewe utakuwa ni shahidi kwa sababu ulikuwa unatetea haki yako. Qala araita in qataltuhu, sasa je, waonaje nikimuua mimi? Qala huwa fi nnar, tabia atakuwa ni mtu wa motoni. Ab'ada Allahu al-maqtul, Allah amweke mbali yule aliyeuawa kwa sababu ya dhulma, alikuwa anataka kumdhuru mtu mwingine eh? Haya, pana maelezo mengi hapa, pana ahkamu nyingi, tatosha hapa darasa leo, tatosha eh? Tuje kuendelea mbele, wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Muda wetu umeisha. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحاب الكرام أجمعين، وجزاكم الله خيرا.